Bueno, pois seguimos aquí no programa, que vamos a despedilo con Antonio Díaz, que temos a honra de telo aquí hoxe para poder despedir o programa, pois, como Dios manda, como diría outro, non? No, como se suele decir, aquí nos precisamente o que facemos é compartir con él moitas das inquedanzas, felicitalo primeiro por a revistiña que antes mentábamos, a revistiña de Rosario de Castro, na festa de Can Mercadé, non? Sí, sí. Que, bueno, por certo, chamanlle revista de publicación, pero tamén ten contidos. Sí, sí, bueno, en esta revista empezou como un especial de Lúa Nova, que facíamos pa festa de Can Mercadé. Uh-huh. Bueno, e ao final, pues, cada ano se fai. O que pasa é que en vez de ter o formato da nosa Lúa Nova, é Lúa Nova, pero é un especial Cativiño. Un especial Can Mercadé, sí, con motivo da festa que se fai en, que se fai en Carnellá, que foi fin de semana pasada, que por certo tuvestes por ali e foi un éxito, un exitazo, sí, sí, sí, sí, moi bueno. Houve actuacións moi boas, houve moita xente, moita afluencia. Mira, sí, temos, sí, aquí, sí, a Anxo Lorenzo, sí, onde presentou Vortex, onde presentou o seu disco. Sí, o viernes pola noite houve un concerto dante de Anxo Lorenzo. Anxo Lorenzo, que previamente foi presentado, podíamos dicir, como teloneras a Rosalieiras, que son cinco rapazas do grupo de Rosalía de Castro, que se agruparon, que se conxuntan moi ben, que se tocan todos os instrumentos, a pandareta, a gaita e todo, e cantan moi ben. Sí. Sí, sí. Entonces fan todas as actuacións que van por aí, que ten moitas, fan actuacións, foron as teloneiras de Anxo Lorenzo. E despois tocaron tamén unha peza ao final con él. Sí. En fin, estuvo moi ben. Houve dúas orquestas moi importantes e, bueno, un montón de grupos como cada ano, unha festa moi... Bueno. Sí. Uh-huh. Bueno, moi de norma. Xa falamos da revista. Agora falamos de... Bueno, que sempre se convoca con certa antelación, pero neste caso aproveitaches o porque ti eres encargado máis que nada administrativamente falando do premio de poesía Rosalía de Castro de cada ano, non? Sí, sí. Este ano xa se cumple nada menos que 33 anos. 33 anos. Sí, publicamos feito oficialmente esta mañá as bases deste ano 2019, non é? Sí. Bueno, vamos pola 33 edición. Fua. E, bueno, as bases son máis ou menos como as de cada ano, pois, que onde poden participar poetas con poesía galega, non? Uh-huh. E, bueno, o fallo será para finais de ano, no último de novembro, uh-huh, pero sempre convocamos as bases, damos de conocer aos medios de comunicación por esto, para que a xente, sí, teña, sí, tempo a escribir poemas, mandalo e todo eso. Sí, porque teñen tempo de enviarlo ata o día 15 de outubro, que, sí, por certo, depende de como ás veces alargas un chisquiño máis. É un pouco xusto, pero co tema das vacacións, despois das Navidades, hai que aproveitar moitas datas, porque... Sí. E este ano mellora precisamente o primeiro premio, non? Que ano pasado non chegaba aos 1.000 euros e este ano ten 1.000 euros, sí, eh? Sí, mellora o primeiro premio, digamos que se conxunta... protagonizanse máis o primeiro premio, o segundo e o terceiro, aínda que para min tamén teñen moita importancia, porque penso que todos os que estás moitos anos no xurado, sí, saben mellor que a min que todos os que participan son merecedores grandes plumas. Claro, grandes merecedores, plumas. Entonces, por eso a idea fundamental que cando fundamos este premio foi de non facer un premio ao uso, non, que hai un premio e dos outros xa non se fala. Sí, pode, sí, ser, sí, máis darlle un contido de que haxa máis xente que pode participar das ventaxas que pode ter o premio, que, uh-huh, que non sexan económicas moi importantes, economicamente, pois hoxe ten un peso literario moi importante, penso que para a xente que está empezando a facer poesía, eso, que, uh-huh, o noso currículo Vale moito. De feito, se vos parades a mirar os currículos dos mellores escritores, mellores poetas, uh-huh, de lengua galega desde os últimos 30 anos, seguro que atopamos algún dos atopailos todos. Que algunha vez participaron no, sí, premio e levaron premios, sí, todos. Sí, sí, sí, sí. Os que hoy despuntan na poesía galega, todos pasaron por aí. Porque moitas das veces que entrevistamos algunha poeta ou algún poeta, sempre dicía, pap, sí, nosotros pasamos por Rosalía. Rosalía de Castro, sí. Bueno, eso, por unha parte. Por outra parte, tamén xa poden enviar participacións e colaboracións á revista Lúa Nova, que te diriges, sí, non? Sí, bueno, eso está aberto todo o ano para nos... Temos unha, o noso afán é facer unha revista que participe en, que participe a máxima xente posible cos seus traballos. Con, a ver, exigimos unha certa calidad, tampouco non se pode, pero bueno, tampouco as exigencias moi, con tal que sean temática galega, pois non aceptamos os traballos, non. Facémolo isto gratuitamente, por eso non pagamos, por eso seguramente algúns dos que podían escribir non escriben, pero bueno, levamos tamén 33 anos facéndoa. Sí. Bueno, aí estamos. Agora para final de ano xa farás a seguinte edición. Estamos empezando xa a recoller traballos na súa labor de producción, ¿no? Tamén temos que dicir que Rosalía de Castro, bueno, ti estiveches ali no comezo, fuches un dos, precisamente cando entregamos as medallas este sábado pasado, bueno, cometín un pequeno erro, que dixen que Castelao era o dos máis antigos, non precisamente o máis antigo, pero bueno, ti concretamente sí que eres un dos máis antigos, polo menos xunto con Manuel. Podemos dicir que Quique, Manuel e eu fomos os que naceu a idea e os que empezamos a falar con xente para fundar a asociación, ¿no? De feito, o Manolo ten o número 1 do socio, o Quico 2 e o 3. Pois xa ves, aí está. E despois, nestas primeiras, apareceu, bueno, outra xente na que tamén está Castelao, que non hai que quitarle mérito. Hai que dicir que Rosalía de Castro, por ano que ven, celebramos o 40 aniversario. 40, exactamente, 40 aniversario. Castelao, pois, leva 25 anos, que lle demos a medalla dos 25 anos. O sea, que xa levaba tempo funcionando a asociación. Sí. No. Pero bueno, eso non desmerece nada, cada un veu. Claro que sí, claro que sí. A eso me refería quero mencionar eso por o erro que cometín. Bueno, eso non é un erro. Non pasa nada. De feito uns van e outros ven. De feito hoxe das 25 persoas que firmamos a acta fundacional, en Rosalía só quedamos 3. Chaves. Os outros, a maioría, residen en Galicia. E moitos xa non están, por desgracia. Vaya. E houve outra pequena parte que desapareceu por voluntad propia, non? Sí. Deses 25 socios fundadores que firmamos a acta fundacional, quedamos 3. Pero bueno, hai que ter en conta que eso hai 40 anos. Hai 40 anos, hai 40 anos, hoy ou este mes, xa estábamos facendo reunións para fundar a asociación. Que oficialmente fundouse na... No, que facemos o 40 aniversario o ano que ven. Sí. Acórdome de Honorato, acordaste que mencionaba precisamente o Jonathan ao principio. Era un maestro de aqueles tantos que viñeron a Cataluña, como sabe lo mellor, que houve unha promoción polos anos 70, que viñeron moitos mestres de Galicia, porque Honorato era pertenecía a Zamora, era da zona de Lobián. Dun pobiño cercano de Lobián, así que despois marchou o Palía e fixo o alcalde daquela zona. Foi só desde os primeiros. E José Luis. Sí, tamén. O asturiano, te acordas? Sí, que está en Asturias. Ainda así, moi ben. Sí, bueno. Non hai moito tempo que tomo ainda contacto con ele. Contacto con ele, sí. Está en Avilés, sí. Bueno, pues total, que lembrando cousas deste tipo, quería decir que a continuidade de Rosalía de Castro da asociación sí que ten moitísimo que ver, ten moitísima importancia ao grupo, pero a parte fundamental hoy a parte fundamental, hai tres actividades principales para mí, para Can Mercader, que é o grupo, a festa de Can Mercader e isto. isto que estamos facendo nós, isto e a revista. A revista. Que para mí, para mí é o mismo, é o mismo, a radio e a revista, porque a radio e a revista e o premio. Tú ben sabes que naceu do mismo día, na mesma idea. Sí. E quen fomos os que radio e a revista e o que lanzamos eso, pues, os que lanzaron dos están aquí. Estamos por aí, sí. Algúns andamos por aquí, pero o radio, a radio, a revista e o premio. Sí. É precisamente ese aspecto que ao mellor non ten ese bombo que debía que ten precisamente a festa ou o propio sí, como mellor non aglutina tanta xente, nin sí. Incluso pero ten un pouso cultural e un pouso de sociabilidade moi importante que tampouco a festa sería o mismo sin a revista e sin isto. Claro. Bueno, nos aportamos o grauciño que se aportamos, pero bueno. Sí, sí, antes falabais que a calendesa de Castro Caldera, se preguntaste, dixaste unha cousa que a divulgación é moi importante. Sí. A ver, a festa de Can Mercader, sí. A festa de Can Mercader hoxe é importante en todo Galicia, en todo, e además está catalogada xa como as mellores festas galegas de fora de Galicia. E iso por qué? Porque hai voces que fan chegar. Sí, bueno, facemos o que podemos. É sí. Igual que si tú fas unha conferencia nunha asociación, só escutian uns 20 ou 30 ou 40 socios, non é o mismo que se despois fas un artigo e publicas nun periódico ou nunha radio que sí. dándolle a difusión que corresponde, pois basicamente muchísima xente. Bueno, pois quédanos uns minutillos, pero suficientes como para poder dicirle a xente que nos encontrámonos satisfeitos, que é unha honra e un honor telos como ointes e seguidores, que bueno, que sigan, que non estaremos nos na radio, pero que a radio continúa, que esperemos que Radio continue. San Boi sigue tendo Galegos Novais. Facemos este impasse de aquí a setembro, pero que nos desexamos todo o mellor, un bon verán a todo o mundo, e que agradecerlle moitísimo, en especial a todos estes eses de fora. Sí. Lembramos a Máximo Felipe e a súa dona e a moitísimo e a outros tantos. Eu quería facer mención de Máximo por o feito de que cada que non é un galego que está en Suiza, pero que nos escoita. Eso é moitísimo máis en Canadá, sabemos de algúns tamén, en Ushuaia, en Argentina, en Venezuela. Bueno, queridos ointes, eu despídome ata o vindeiro mes de setembro, e vos tendes a palabra. Pois, igualmente. Eu, no mes de setembro, se me convidáis, pois volverei aquí para facilitar as vacacións, que pasedes un bon verán e sí, no, y aquí nos vemos. Pues ya sabes, as portas te las abertas. Y yo, amigas y amigos, como digo siempre, que estes airiños de Galicia vos fagan música e sueños. Así que, amigas y amigos, o 19 de setembro voltaremos aquí a Galegos Novais en Radio San Boi 89.4. Gracias, Antonio. Gracias, Xulio. Gracias, Fernando, y amigas y amigos de ICODAS 9 de setembro.